بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في اكل الضبع. باب ده په بیان دا کی چراغ دي په خوراک د ضبع کې. ضبع ستو فتح د زوات دا او زمد بارا گردتا گرگخ مونگو تاسوائی وی دوگو دا مشهور دے قبرو نکنی دا دے قبرو نکنی او یجیب کار دے دوگو دا دے یو کار دے نروی او بل کار زنانوی د چکل زنانای نو د بچی پیدا کی او بس د قبرونو کو نو څو سره تشهره داوی سره مینا دا زکه د بنی آدم وغه فخای د دې د وغه بارکی د علماء او اختلاف ده و به قال حتى سنا احمد ابن منیع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ادراویان ذکر بمونگا ون جل کی کوخا نبدا تون راویان بپاقی کی تیر شی قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبدالله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي عمار قال فرمائے قلت لجابر ما حضرت جابر رضی اللہ عنہ تویلیو اتوابعو اسوید الہیا آیا دا گرگہ دا اختار میں قال نعم اغو فرمائے الاب ابو داود شریف کی تغمر الفاظن سیوادی وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبَشٌ إِذَا سُعَادَهُ الْمُحْرِمُ كَدَادْ وَبُعْ مُحْرِمْ خَارْكُ نُدْدِيبُ بَدْلَكِ بَدِي بِغْزَمْ حَقَرِي تا چونکہ خکار دے و دو چه خکار پا محرم حرام بھی نوکا محرم دد وبُعْ خَارُكُ نُدِيبَدِي بَدْلَكِ گَدْغَرْ خَرِي قرآن کراوی فجزاؤ مثل ما قتل من النعم قل قال نعم او یعود اختار لی قلتو آقلها زو خرم دا قال نعم دوی آو قلتو اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ورتو فرمائل آیا دا خبر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑی قال نعم دی صحابی وی آو هذا حدیث حسن صحیح دا راغا علماء دلیل دے چھئی دو بوٹا حلال وی دا امام شافعی او دا امام احمد رحم اللہ مسلک دے وقد ذهب بعض اهل العلم او تلي بعض اهل العلم الى هذا دي طرف تا ولم يروا دين ده قتل باسن سباكو گنا باقل الضبع وقرود الضبع كي وهو قول احمد دا قول امام احمد رحمه الله واسحاق او اسحاق ابن راهوي رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم روایت شوه د نبی صلى الله عليه وسلم نه حدیث دیو حدیث فی کراهیت اکل الضبع فمکروه والد قرود الضبع کی یو روایت کدا چرایلی چې دا مکروه دی ولی اسناده بالقوی غن ده سند دی حدیث قوی وقد کرے بعض اهل العلم مکروہ گنلے بعض علماء اکلت وگو ورندلیو او دا قول دی ابن مبارک رحمه اللہ لے او دا قول دی امام ابو حنیفہ او دی امام مالک رحمه اللہ لے قال یحیی بن القطان ویلی دی یحیی بن القطان رحمه اللہ وروا جریر بن حازم وی روایت کرے جریر بن حازم هذا الحدیث دی حدیث تابل ابن عبید ابن عمر عن ابن ابی عمار عن جابر عن عمر رضی اللہ عنہ قوله دا قول بکر او حدیث دی ابن جریر حدیث دی ابن جریر اصحو دا داغی مقابلت دیر صحیح دیر دی مقابلہ کی داڑیر صحیح دے نگر دی حدیث کی ذکر دو ابو عراغلے اباد اہل علم دیتا حلال ہوئی اباد علماء ہوئی حدیث ذکر گئیو بھی قال حدثنا حناد اسم دا حناد ذکر واردو قال حدثنا ابو معاویہ آو امات حدیث بیان کرے ابو معاویہ دا ابو معاویہ نمت محمد ابن خازق الکوفی اغا حدیث نکل خیان اسماعیل ابن مسلم اغا اسماعیل ابن مسلم نکل خیان عن عبدالکریم عن عبدالکریم ابی امیہ اغا عبدالکریم ابی امیہ نکل خیان عن حبان ابن جزء اغا حبان ابن جزء انا حدیث نکل خیان حبان ابن جزد اناخیهی اغدق الرورنا اناخیهی اغدق الرور خزیم ابن جزدنا جزدنا قال لا خزیم ابن جزدن وی ما تقوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان اکل دوگو فبارد خرود دوگو کی قالا وَيَعْقُلُ الدَّوَبُرُ أَحَدٌ وِي خُرِي لِوَمْرَتَ هذه مجھو بھی جلال دارغا بخوری سوال ہوئی تابورگا وَسَالْتُ وَنَقْلِ الزِّئِبْ او ما سے تبوس کرو ببارد خوراک بشرمق کی قالا وَيَعْقُلُ الزِّئِبُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ خُرِي بَشَرْمَقْ يَوْسَنْ چَغْتِ بَسَ خَيْرِ چاکی بس خیر بھی ادے بشر مخل رم قری پدکی بس حلا ہوئی تقوی بھئی دی حدیث بان علماء دو زبو دو حرمت قول نکل کرے خدا حدیث ضعیف دے ہادا حدیث ان لے خیصنا دو بالقوی دا حدیث دے خسنہ دے قوی نرے لا نارفوہو نبی جنموندہا مگر دا حدیث دی اسماعیل ابن مسلم نا عن عبدالکریم ابی امیہ وقد تکلم بعض اہل الحدیث تکلم کرد بعضی دا حدیث و عالمانو فی اسماعیل ببارد حضرت اسماعیل کی و عبدالکریم ابی امیہ کی او عبدالکریم سوک دے و عبدالکریم ابن خیز کی او هو ابن ابي مخارق نے هو ابن ابي مخارق نے او یو عبد الكريم ابن مالك الجزري جناغه قره او دا ضعیف پر دوار نمونو کې در لفرق ذکر کو پدی حدیث د وجه نه باز عالمانو لیکري چې دغه مکروه ده حافظ ابن قیم رحم الله فیلام الموقعین کی وئی چه د دو بو عبارتی احادیث راغلی دی علماء ورس سیوی دی او بل طرف تا دا درندگان عبارتی روایات متواتر راغلی چه درند حرام دے نو دا دوغم درندر معقول کئی پداڑو بار نو بازی وئی چی دا حدیث دا دوغم آغا عموم دا احادیثو کی تخصیص روستے کم عام احادیث دی چی وئی کلو دیناب من الحیوان حرام داڑو والی چی پکنجو شلول کئی او پداڑو شلول کئی نو دا حرام دوی دا حدیث پائے کی خاصه اباد علماء لیکلی چې نا دا دوغو حرام دي زکدا ته جمله او ذاتن ادیاب نه دي فداو سکول کوي او متواتر حدیث راوی نبی رحمه السلام نے چې منه کړی چې داو زناور بنه خورای دیو جن حافظ ابن قیم رحم اللہ ہم دی طرف کلار دے ندو نماؤ دا دو بو عبارت اختلاف سوک دی صحیح حدیث نو جن اوئی چی حلال لے بعض علماء ورطا مکروح ہوئی بعض ورطا دا حرام والی طرف کلار دے بہر حال فدی کی دو علماء اختلاف ہو دو علماء اختلاف ہو حافظ ابن قیم رحم اللہ دا د منع طرف سلام دی لکتون کې دا زغو دی وای من احبس الحیوان بیر ناکار حیوانات وکړي او دې خلکو غوښتي پوری قبرونه دغه کوي کړي مړی رو باسي مردان پوری او دې په دې خپل دار او معصول کوي نداد زوات الانیاب نده نده دی نو دینا دیو جنو نماؤ دیدی که اصل کی حدیث دارتیو چه حضرت جابر چه من سبو شراختار دیکنا او کو پی حرام کی چاو کو ناغبر دی که دیو ورکی کنا ناغبر چاو پدی کی جزارا پدی کی بسوی پدی کی بگڑوی باب ما جاء في اكل لحوم الخير باب دې په بیان دا کی چراغلی دي په بار د خوراک د وحو د اسونو کې و به قال حدثنا قتيبه و نصر بن علي قال دا دواړوي قتيبه او نصر بن علي حدثنا سفيان وی مونت سفیان ابن عوینہ حدیث ذکر کرے عن عمر ابن دینار تا عمر ابن دینار نا عمر ابن دینار حدیث نکل کہید جابر رضی اللہ عنہ نا قال جابر رضی اللہ عنہ اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تو عام را کرے مونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو مل خیر دغو خدا اس ونہانا اونگے منی کڑیو اللحوم الحمر دا وخد خرونونا بخاری شریف کی راغلی رخص فشی لحوم الخیر اجازت کرے دے پا وخد اس کے ورہ جمہور علماء داوئی چی دا اس وح حلال دا تردی چی زمون پا مذہب کی صاحبینم وئی امام ابو یوسف امام محمد رحم الله چه دا اس وحا حلال امام سے دا کراحت طرف سلام دا کم علماء چه وی حلال دیکھ تر گھن روایت دنی دا بخاری شریف دا مسلم شریف او دا حدیث دا ترمذی شریف امام شافعی رحم الله دا جمهور سلف و خلف و مذہب دار چه دا اس وحا روانا پکیس کراحت نشد او دا د غنو ائمو کولم دے د امام یوسف د امام محمد رحم الله کولم دے باقی مکروه غړي ابن عباس رضی الله عنهما حکم امام مالک رحم الله امام ابو حنیفه رحم الله اگر امام ابن دو قول دیو دا چې کراحت تحریمی دے دویم دا چې کراحت تنزیهی دویم دا چې کراهت تنزیه دې دا کوم خلک چې داس وخت تا فکرو او دې دلیل سره امام ابو داود ته خالد ابن ولید رضی الله عنه روایت نقل کړي اغی حدیث کیوئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نفیدہو من خیل والبغال والحمیر وی منہ کری نبی علیہ السلام دا وخو دا اسننا او دا خشر و دا خروننا او دا حدیث امام نسائی ابن ماجاو توائی بھی ذکر کرے امام داود بھی سکوت کرے امام داود بھی سکوت کرے نبی طرف ته دیلار اباد علماء او دا حدیث ضعیف دی امام ابو داود یا نور وی دا منسوخ دی پدې اعتبار د اصفه وخت علماء سو اختلاف جمهور وی وی رواه امام سے و نور علماء امام مالک رحم الله وی مکروه را وفل باویان اسماء بنت ابي بکر فدی باپ کی داس محبت تی بی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نم روایت تے دا حدیث داس محبت تی بی بکر رضی اللہ عنہما امام بخاری ذکر کرے تا فرمائی مونگا زبت کرے و زمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اص او مونگا مدینہ کیوں نمونگا او پڑو او دا حدیث امام مسلم رحم اللہ عنہ ذکر کرے دے قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن و صحیح واکذا دارنگی روا غیر واحد روایت کردے گنو کسانو دا عمر ابن دینات عن جابر رضی اللہ عنہمانا و روا حماد ابن زید روایت کردے حماد ابن زید دامر ابن دینار عن محمد ابن علی رضی اللہ عنہ مانان جابر اور روایت ابن عینب بن باب کی اصح دے او امام ایدنی محمد ان محمد ابن اسماعیل بخاری رحم اللہ تاز امام تلمیذی استاد دے یقول چه فرمائنے سفیان ابن عینب احفظ من حماد ابن زید سفیان ابن عینب دیر احفظ دے یا ساتن کے دی احادیث درا دا حماد ابن زیدنا بس تک اوائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انت حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله لا علم حديث ممتاز ذكي او دیوانی منتدا عمل کل توفیق باکی او طول عمر ترخیر سلگو پوری ساد حبیب دا احادیث و ساد کتاب منگ خادمان دو او دا سلسلہ جاری و ساری تر قیامت پوری و ساکی او دی دروس و تالا قبولت عامہ و ارکی پتما مدینیات کی رمو رب زمگا بنات الہ الالمین با عملہ عالمات کی او سو کم جدا در سنہ اوری اللہ با عمل عالمان جو کی او زمون دا محنت خالد دخل وجہی دفارو گردے بیماران تم واللہ شفائے کامل اور کی دا عرضی شر و ظالم و دا حسدین مونگ محفوظ اچھاتے پروردگار عالم زمونگا او زمونگا بچو دا مسلمانان و دزید بچو تو ضروریات دینی و دنیوی دا غیب و دا خزانون دا پورکی زمون دا مدارسی دینیه دا بنات و بنین و قائم و دائم و ساتی پروردگار عالم تا تمامی دنیا دا مسلمانان و پریشانه ختم بکی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا